لم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. سورة تغابن کی اول مضمون الله د وحدانیت بیان شو مفصل سره دلیلونو نا او یو لس صفات الوهیت ذکر کړیو په یو دلیل کې هو الذی خلقکم ومنكم كافر ومنكم مؤمن. الله پیدا کړی ټول او صرف پیدایش نه بلکې چې څومره ضرورتو د دې دنیا د دې ژوند هغه هم درله پیدا کړی ترهایش زیونه او د خوراک او د غذا لپاره قسمه قسم نعمتونه او دغه سي لباس او دغه سي د صحت او د مرض یوازې خلق د بدن نو چې سره بدن پیدا کړ ارسید له درکلو او بیا په تاسو کې څوک کافر شو څوک مؤمن شو نو خلقو دا نه منله چې نه زه بدل له ټول مسلمانان دي کافر خو پکې مونږ ته یو نخکاری په سترګو باندې نه منله دا وسوم د ډیرو خلکو دا خیال وې دنیا کې خام او دیم زګ چې یو ملک د اسلام په نوم مشهوري او پاره کې هم ته کافر ته کافر نشې ویلې ولي خلق بد گرنی کنو کافر و تموائی ہوئی غیر مسلم و توائی داوی دی کنو غیر مسلم و توائی نو پتاو لگی دا جی اسو کفر نمانی کسو کار سمرا ہوئی نا ہر قوم و اخدائی منلے دے او عبادتی ام کئی اقرارم کوي چې الله شته نو داغه سي هغه وخت کې هم هغه انکار کو او بلکې چې چاته خطاب کوي الم یاتکم دې نه مراد عرب دي قریش دي قرآن اکثر هغه سره خطاب کوي هغه ته وایي کنه کې دې چې غیوم انکار کاو د کفر نه نو کې جری ځان ته کافران نه وی کنه چې دلات منات عبادت وکاو او د الله وحدانیت یې نه مان نه کفر دې کنه خو هغه جری ځان ته نسبت د کفر نه کاو بلکې غیبا ځان د پیغمبر نه اوچتی صاحب چې دې په کې د مشرانو خبرې خبره نه وني مون خو یې غو منو دې بکی وي اولیاء کرامو کرامت نه مني او مونږه وي منو په دې وجه ځان ته نسبت کو او کله به د خپل تایید لپاره هغه اهلی کتاب را غوښته د مدینې نه بنو قریظه بنو نذیر او داغی مفتیان او قاضیان بیت الله تبرالو او سوګندونه مې وکړو چې ستاسو دین بهتر دی د دین د محمد نه غریب وته چې دی وته د خپل دین بیان کنه چې مونږه د بیت الله تعمیر کو مونږه حاجیان لا طعام او نستیا کو مونږ د الله د کور غلاف جوړو دا ټول به بیان کړو ناغي بوته وی چې انتم افضلو او انتم احسن دینا تاسو ډیر ښه دین دی دا هغه پیغمبر سره دین دی وی ښه نو دا یو حقیقت دی چې کافران ته چا کافران نه وی او دلته رااله چې ناغه منکم کافر و منکم مؤمن دوڑشت دی بلکہ کفر بگی زیاد دی مؤمنان لگ دی نزکا ورپسی قرآن دا قومون حال اجمالا ذکر کم چی علم یاتکم بلتا سنے خبر ستا سوئے چننا ٹول مو یو شانتی مسلمانان دی اور ٹول خدای منی اور ټول عبادت کوي او انکار هیڅ څوک نه کوي د خدای نه الله رب العزت وته وي چې ښه دا قومونه چې هلاک شوي دي عادیان سمودیان قوم د نوح علیه السلام قوم د شعیب علیه السلام قوم د لوط علیه السلام دا فرعونیان دا سو دا مؤمنانو ولی اللہ مؤمنان حلاکی دا غذی کنا کافران پا قومنو که خویا و قوم چرتا مسلمان نئے تیر شوی که او با پا کنو دا سی چرتا زی پا زی لگ پا سوونو پا زرگونو که با دشمار کسان مسلمانانو دشمار اتیاو او یاو شپیتو دابو باو سرادونا سنگا انکار کوئی چکو کافر بکی نشتا ٹول مسلمانان دی نو داد آگئی جواب کی اصل کی چی داگئی آیتنا خلقو تعجب کو چی دا سنگا خبر اوکڑا چی سوک مومنان شو سوک کافران شو خدای دن کی ولی با کافران کیگی اللہ وی علم یاتکم ولی نظر آغلی تاستا پا دی قرآن کی نباو الذین کفرو من قبلو خبر او واقعات او حالات داغی کسانو چی کافرانو من قبلو استاسو نمخ کی طول مخ کی تیر شوی دا آخری امتو کنا نمخ که و جسم را تیر شوی دی نو ټول کافرانو نو قرآن خود مثال پتور بانده اسی لگ ذکر کری لگ ذکر کری لسو پوری بام نئی دا قومن جهلاک شوی کنا او نور اغا اللہ تا معلوم دی جسم را دی من امن قصصنا علیکا چلا وسمه بیان کړی دی زمینه دی بیان کړی مسلمان پکې ډیر کم نو کله چې کفر وکړو فزاقوا وبال امرهم نو ایسک عذاب او ایسک لا سزا د خپل عمل په دې دنیا کې وبال ثقل او درنوالی ته وي ډېر لوی بوج ته وي عذاب یې داسې کنه چې دا ډېر وزن یې ښه فاصوابه وابلن درون باران هر شي کې چې وزن پیدا شي هغې ته وبال ویل شي ویساکو عذاب او سزا د خپل عمل دی په دنیا کې عذاب ولهم عذاب علیم او دې لپاره یو بل عذاب مشته چې هغه دردناک دی چې هغه عذاب د آخرت دی نو دا مؤمنانو چې الله ولهم په دنیا کې عذاب ورکوم په آخرت کې عذاب دا ټول کافرانو کنه و دې کفر په معنا نه پوهېدو چې کفر څه ته وي دی به کفر د خپلې خواښې هغې ته کفر وي خپله خواښه څنګه وایي چې یو سړی داسې وي چې هغه خدای نه مني چې خدای نشته نه د خدای ځمکه شته نه اسمان شته نو یغه کافر وي موږ خو یې ټول منو الله منو او دا هم منو چې دا ځمکې اسمان نه ده دی دا ټول هر څه هغه پیدا کړي دي نو یې موږ ته ولې کافران وایي موږ خو انکار نه کوو ګورو به پوهېږی نه کنه جهل څومره ناکاره شی جهل وی دی تا چې یو بندا په راز نه پوهېږي په حقیقت نه پوهېږي بریلیانې تش صلاة و سلام وایي الصلاة و السلام تش دې له زور ورکړی یره دې که پټکی پوهېږي ښه کدی نه چې د کتاب کې تپوس وکړو چې دې وسه چل کوي د دې دغه علم دی چې بس د جوماتونو نه ټریننګ سانټر جوړ کړی دی بانګونه پکې زده کوي یو براشي آواز برا آواز ته وایې کنه میخه بانګ وي وایي سما میخه چې لوسپیکر ته وتړي کنه درار به کوي دا ټریننګ سانټر دی کنه هر یو وایي چې زما آواز خلق واوري چې څنګه دی نو یې څه بدله درکړي واده دې کړی دی تو ګوره دا در دی بانګونه دي په دین پورې ټوکی کوي داسې بانک چا ویلې په دنیا کې کوم چې مؤذن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې او د مدینې او دا ری بانک معلوم دی کنه هغه بانک دی هغه اذان دی دا خو دیور پورې ټوکی شروع کړې مخکې تیسه سندری وی نرستو تینا سندری وی او بانگی ده بانگ پشان نی اوازو نبی معلوم ای خواه تا ترننگ سانتر ده جماعت نده دقس مشرکان بلکل ذهن یه کار نکو ده علم ندوم را بیارتو اگی پا دین پویدو چ الله منل ستوي الله باندې ایمان ستوي ایمان خدای ته نوې چې او زه خدای منو ولینه منما او جل جلاله او عم منواله او عز اسمه دګیار د زموږه اسمان مالک دی د دنیا او د آخرت دا ایمان دی تلا تروسه پور د ایمان او د کفر جدائی نه کړی چې ایمان ستوي کفر ستوي الله منل دادی چې په وحدانیت سره ومني چې دا خدای توب او دا صفاتونه دا خاص دعوت هغه په دې کې واحد لا شریک دی، بل څوک نه خالق شته نه رازق شته نه غیبدان شته نه قادر شته، صرف الله صرف وحده، د بل چا نه اختیار شته نه تصرف شته نه برکت شته. نو ایمان نه دی پیژندلې او نو یې کافران خو نشته په دنیا کې، ټول مؤمنان دي. وای تا دومره ته نه خبره، هغه اول سبق دې نه زده کړې، کلمه دې نه زده کړې چې لا اله الا الله و سبحان الله لا اله نه پوه کړې چې ازې په معنا اسې په بوسو کې په بوتلې دي ښه اسې دوکه کړې، ټول مخلوق دوکه کړې دي ظالمانو، نو دی کافر نه مانوي ټول خدای مانی، یو پکې هم نه مانی، څوک یې مانی په وحدانیت سره چې واحد لا شریک هغه دی، هیڅ شي ته حاجت نشته دی، او دی هغه محتاجه کړی دی چې ناولیا خبره بل کته نه وردیو، غوثانه او قطبانو خبره کته نه وردیو، نازولی شته دی وی دا ایمان دی چې تا ته د کاکا صاحب میله جوړه کړه هر څه دې پکې راوستو، دا ځکه الله وایي چې د دنیا عذاب او د آخرت عذاب ذالک دې وجه بیانوي. ولې خامخا خلق تپوس کوي که نه چېرې دا دومره بدبخته و چې دنیا کې هم هلاک شو په قسما قسم عذابونو سره، سمې لبې وسره وکړې زیږو اوچت کړه تر اسمانه بیا راوړلو، د چا زړونه اوچاودو دا دومره عذابونه، او د آخرت هغه پکې ویلا دردناک پاتې دی. دا ولې ذالکا الله وی دا ځکه دا صرف د دې وجه نه چې کفر به آیات الله چې الله هر وخت کې آیاتونه نازل کړي دي پیغمبرانو باندې ادی په کفر کړی دی، بس د دې باندې عذابونو صحت نشته. نو ذالکا کفر په انبیاو او کفر په آیات الله دا سبب دی د عذابونو، ذالکا دا عذاب په دنیا او په آخرت کې ذکر دی بانه شان دی، ځکه ضروری خبره چې قرآن کوي کنه نو مخکې ورسره شان بیان انو شان دا دے کانت تاتیهم رسولهم بالبینات او چرا تل با دیتا پیغمبران دا دی پڑی رو معجزو سرا چلا ولور کڑی وی دا دی دا تصدیق دا پارا ہر پیغمبر لے معجز ور کڑی وی دا دی دا پارا چلا خلق بی یقینو کی تک معجز ای دا سی چه اغا ده چا پا اختیار که نئی اغا سی سوک نشی کوله، نو چه دی پیغمبر مونگ تا دا معجزه خوا نو معلومه شوا چه دا دا اللہ پا رشتیان پیغمبر ده، پا سچا پیغمبر ده، بینات معجزات ورکنه دخسی بینات داغی اغا دلیلونا پا دعوه بانده که اغا عقلی نقلی اغا بیناتو دغسی اغا مسائل دا توحید چه اغا با هر وقت که نو اغا طول بینات دی راغلیو دیتا پیغمبران دا دی پڑی روازحا دلیلون سرا فقالو نو اغی خبر او پڑی را خطرناکا طول قومونو خوا دا اغا دا کفر تفصیل لی چه کفر سنگاو که فقالو دیر ناشنیو گرنلا او دیر تعجبیو که ده دی خبرینا چه چر تا بشر او چر تا پیغمبر داوی دا کم کتاب کی نشی کېدای چې بشر به د خلقو هدایت کوي، بشر به د خلقو راهنما جوړیږي، بشر به د خلقو هادی جوړیږي. او دا وی ډیر ناشنا خبره ده. ابشرو یاتوننا، ډیر په تعجب سره وی ښه الاس به وته ونیو چې دا بنده چې مونږ یې پیژنو، مونږ سره لوی شوی، پیدا شوی، نو دی اوسو درې دی به زمونږ هدایت کې زمونږ راهنمایی به کوي. تو ډېر سخت انکار، بس هغې دا بشریت او رسالت اور اوبه ګڼلي وو، اور اوبه. دا نشي کېدی چې بشری نو رسول به نه وي، چې رسولی نو بشر به نه وي. دا د هغې عقیده وه. ابشر یادوننا، بشر جنس دے لکه دے انسان کنا، او نو دے پا جمع کیوں استعمالی گی، پا واحد کیوں استعمالی گی، نو دے کہ یهدون جمع روڑا بند جنس با زمون ہدایت کی، بنی نوع انسان با زمون ہدایت کی. توبہ نلاوی پا کفرو، دے کفر وجہ وانا چې پیغمبران یې ولې نه منل ویدا بشر دي، امون دا نه منو چې بشر پیغمبري نه پکا فارو کوفر یو کنه خا. څوک برازي هدایت له وی ملائک دا دغه خیال وکا، بس تکه ذهن و ملائک نمونه و تسبل سیخیو دیوی و دیوتا و دیوی دا دغی پا خپل جبا کی و تویم رد تینا ملائک دی خواه چکا اللہ زمونگ هدایت کول غواری، زمونگ راو نمائی کول غواری، نمونگ لاو ملائک را لیگی، اغیب زمونگ هدایت کی، اغیب زمونگ راو نمائی کی، بنده بس راو نمائی کی خواه. دی پا ذهن کی گانه دیو اللہ وی دا دیو جن کافران شو چی دا انبیاءو دا بشریت نه انکارو کن چی پیغمبرانو بشر نشی که دیم مونگ دا پیغمبران زکن منو چی دا بندیان دی بشر دیم او پیغمبر بشر نشی که دیم. اللہ رب العزت بار بار ویلیو چی نا هر یو پیغمبر سره وی چې بشر رسولا، بشر به پیغمبر، انسان به د آدم علی السلام اولاد به دیګه پیغمبران راځي، بل ځای کې خونو شرات لري. پیریانو کې هم اختلاف دی، له چیرې باغی کې پیغمبران شته او کنه شته، و تاسو د بندیانو او منل چې له پیریانو نظر پسې راشي، اگه که اختلاف ده، ده که خواه اختلاف نو چه اللہ سمرا انبیاء دنیا ترالی گلی نو آتول بندیان بنی آدم داو، نو آیات که یو صحیح مانا دا ایو تحریب پاکی شوی ده، دیشنو توتیان پاکی تحریب کرده دیوی چه ابشرون یهدوننا فکفرون، وی پیغمبرانو ته بشروی نو کافران شو، و رسول اللہ تحریف کی دیتا نگوری چه ابشرون اغیب پا کم نیت بانده ویلی دی، اغیب خو انکار کئی دا بشریت نا، استفام انکاری دی چاگوی مونگا بشر نمانو چدا پیغمبری حدیثوی دیو گور پیغمبرانو تا بشروی چا بشرون یهدوننا، بشر با دمونگا ادایت کئی ویغی تا بشروی نو دکا کافران شو کفر. در تحریف مانا دخا تحریف کرده او صحیح معنی هغه چې په دې باندې راګرځي ښا صحیح معنی دا د پایات کې کدا دا وسو کوکی او د دې لپاره دلیل وګرځي چې هغه د پیغمبرانو د بشریت نه انکار وکړو کافران شو نو دا صحیح خبره دا صحیح دعوه ده نو چې وسته نه څوک انکار کوي نو مسلمانی ابا شرون یهدوننا انکار وکم چې بنده با زمونږ هدایت کوي بنده زمونږ هدایت نشي کولای بنده زمونږ راهنما نشي جوړی دی بنده پیغمبر نشي جوړی دی نو فکفرو ځکه کافران شو چیرې د پیغمبرانو د بشریت نه انکار وکړي چې مونږ پیغمبران منو خو بشر یې نه منو ادا وسوي وسوم وی کنه وی پیغمبر نور دی بشر نه دی نو قرآن وګوره چې چا انکار کړی هغه باندې خو عذابونه راغلي دي نو ستاسو د هغې خو یوه عقیده ده څنګه چې هغې ډېر بد ګڼل په دې خبره باندې چې پیغمبران بشر نو تاسو هم بد ګڼئ چې پیغمبر ته او بشر نه وایې خلکو وایې د کفر فتوی لګوئ نور به ورته وایې بشر به ورته نه وایې نو ستا به هم دا حال څنګه حال چې د هغې قومونو چې هغې په دې کافران شو چې د پیغمبرانو د بشریت نه انکار کو چې نن موږ پیغمبران منو خو ملایکو نورانی موږ بندیان نه منو بشر او پیغمبرت پیغمبرای کې منافات ثابت کړو چې دا نشي کېدای او سم دا سي وی پیغمبر ته غره بشر نه وې نو یو هم به ځکه چې الله او تویلې ته ما سره خبره مکوه الله سره خبر او کبیا چې دا خو یو ځای نه دی سورې کاف کې وی قل انما انا بشر ی پیغمبر اعلان وکړ چې دې داړو شوې دا ګوره هغه وخت نو ښه دا هری پګړی والا هغه وخت نو ګوره ښه الله رب العزت ته خو علم وکنه چې راضی با دا تو تکر کشته دنیا کې تو تکر کې به راضی کنه نو اللہ تا علم زکر اعلان اتا آغا وحنو کو چو اس اعلانو کا چین نمان بشرون پا حسر سرا چو زبن سنیما خالص بشر کهف کیویلی سر حامیم سجدہ کیویلی چین نمان بشرون مثل تاسو پشانتی بندے تاسو پشانتی گوری جدی یا تونو سر قرآن کی تحریف نکی کنا اللہ حفاظت کی کنی دعوت ندی استریو لکد یہودیانو خوا آو آخو داغی کار خو مزیو ہے یہودیانو زکا اللہ وعدہ نو اکڑی تورات او انجیل پا حق کی چیز با دی حفاظت کو ما نا اگر غیتا اس پارا خوا یہودیانو تا اس پارا چیز دی حفاظت بکوئے نو بس هغه بیا حفاظت وکړه کنه چې د خدای خبره پکې پرې نه خو ده او ټولې خبره پکې خپلې ولي کړې دا او شکر دی چې الله د قرآن په حق کې په خپل وعده کړې چې انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون مون قرآن نازل کړی دی موږ به حفاظت کوو دا ذمواري الله په خپل اغستره نو څوک دې پکې یو زور زیر غلط کی نشي غلطې که چرته پکې د کاتب نه غلطی راشي نو خلق وګوره وي دا څوک وي ګور دا دی پکې غلط لیکلی دا زور نه دی دا زیر نه دی دومره دا د الله حفاظت دی ښه کارنګې کوي خو کوي یې که په بندیانو یې کوي که په حافظانو یې کوي که په عالمانو یې کوي که په قاریانو یې کوي خو بس حفاظت کوي الله د پینډه د شیخ مرحوم دا عادت و چې روزه کې با ختم کېدو نو څلور رکعاتو کې به پاووي ډیر بهتره طریقه و اوبې څلور رکعاتو کې پاووي زلور رکاته بوشنو شیخ با پاسید با منبر با که ناست دا سلور رکاته خدا سبه وی دا سه جیبا حافظ نو خمونگ حیران چی خودتو نیو دلکا اگا حافظ یو دای که غلط شو ارستو لفتح ورکلا نو غلط دا شو چه غزای که داسو چه اولائی که اصحاب النار او غوی و اولائی که اصحاب النار نفاتح فتح ورکلا چه اولائی که اصحاب النار نو چه شیخ پاسی دنو طول بیانی پاگی واو بانده اوکا یو گو رو ده اللہ چه ویزه ده خپل قرآن افادت پا خپل اکوم نو یو گو رو یو واو پا کس سیوا نزئی گینو واو نو اگر کونو ابل دے ہو چرتا سورت آل عمران کے ہو اگر پیس بل دے کے لگیا ہو ال دکی واو نو سور آراف والی بانی آمائی دوا اگر کی صرف داو چی اولائی کا اصحاب النار پیا بگورا اللہ رب العزت پکی یا واو لام زینو ارکی تم رہے دا خپل کتاب فاسد کرے گا داو شکر دے چی قرآن لازم واری غستر کنی دیبتی نا بشر مشر استے پا مخبان نویوی چا بشرون یهدوننا تا دا قومنو حالو خوا طول بدا غسی ظالمانو خوا آیا بنده بدا منگ هدایت کئی منگ دا نمنو منگ ایمان نرولو پدا سی پیغمبرانو چا بندیانی او اکثر قومونو سره ویلیو مګوره عادیانو ویلیو چې لو شاء ربنا لانزل ملائکتا کچری رب زمونږه هدایت کولې رښتیا ملائک ورا لګیلو لانزل ملائکتا فرعونم ویلیو غالبان سوره قصص کې راځي موسی علیہ السلام ته چکا اللہ زمانگی دایت مطلب وی نو ملائک بیر آلی کلیو تک دادی ارمانو خوا کاری بھی لی دا سی چمونگا بندیان نمانو مونگ لو ملائک رازی او کل قرآن یو قانون کلی پیش کلی سورہ بنی اسرائیل کے چی دی خلق ولی ایمان ندر آوڑے وما منعنا ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ندمنا كل خلق لرا ديمان رولونا كل جدي تاد الله طرفنا هدايت راغل الا ان قالوا صرف دي خبري جي ابعث الله بشرا رسولا ابعث الله بشرا رسولا ولله بندر علي پیغمبر اغس رسول نو بس قانون پیش کرے ٹھول قوم چی خلق چی ایمان نہ پاتے شوے دے محروم شوے دے پدی یو خبر چوی بے چا باس اللہ و بشر الرسول ولی اللہ چرا لے گو پیغمبر نو بندہ بیرا لے گو تتیزمو کی پیدائشو دام دا اللہ دیر لو امتحانو چی بس کتی منی کنو منی زخو بدا سی کوم خوا او نو امام راضی هم دیده کیوی او صاحب د کشاف هم وی خواه چه انکرو ان یکون الرسول بشرن د دین انکارو که چه پیغمبر بشر نشی که ده ولم ینکرو ان یکون المعبود حجرن ادین انکار نکو چه خوده گتی آوی ولی نی گتی طولی گٹو عبادت بے گاؤ کا نا تو انہیں انکار نہ کہو دو بے آقا لگستن کدا سنگ آقا لکھا دکا آقا المنور پوری خان دی امام راضی ہوئی چھے دین انکار نہ کہو چھے یکون المعبود حجرن چھے دے گٹ عبادت کئی داوی خدای دے نا آگے آقا المنل او دے نمنل چھے بندہ پیغمبر شی دا جی باقا بری عقل دانش بابا ایت گوریستو په دې عقل باندې خو جړا په کار ده شیخ سادی سے وی فکفرو نو کفر یو کوم وتولو دړې او شه ده کنه کفر او تولی کې څه فرق ده چې دواړه خبرې الله کوي نو ګور یو فرق ده چې کفر یو کو په زړه کې وتولو او خلق مخیوالو خلق چې خلق په نظر کې نو تولو مخیوالو دویم دا چې کفر یو کو په انبیاء باندې وتولو او مخیوالو دا غي د معجزونا ځکه چې تاسو رسولم انتا تی رسولم بالبینات راغلو کنه نو ارسنه انکارو واستغنا الله الله هم بی پروايي وکړه چې زما تړې راځتې واستغنا الله چې غیظ الله پیغمبرونو مانو او د الله د دین انکار وکړو سپکواله وکړو الله وي زما ته ساجت ته راځو دور واستغنا الله الله بی پروايي وکړه څنګه بی پروايي ولی د الله قدرت وو د الله طاقت وو چې دی خلق له توفیق ورکړې وې لکه دې امت کې څومره خلق له توفیق ورکړې دا څه وبا کې څوک نشته لکه دې په خوانو ظالمانو په شانتي خان ایو په کې ټیک ده او خډیر ډیرو له توفیق ورکړي ډیرو له چغید الله د کتاب قدر کوي احترام کوي د الله د پیغمبرانو ډیر ادب کوي او ډیر یې په عزت سره نمونه اخلي او ګورو بس دا د الله اختیار ده ورنه قران بار بار وی چې ګوره هغه خلق ستاسو نه د دنیا په لحاظ سره ډیر خو ډیرو چتو اچ مخک تیر شوی او ما بلغو می اشاره ماته نام وی تاسو دا غی لسمی سے تن رسے نه په جون کې په عمر کې دا غی ډیر عمر نو نه په باډای کې او په بدن کې دا غی ډیر قوت او طاقت نو ان په مال او دولت کې اری او بد کلی مالک او سونو او نو هرڅ کې زیاتو دې قوم نه ښا خو بس چې د ایمان خبره یو ګورو نو زیرو اس نفس او دا امت کډیر لګ دی ډیر کمزور دی خو الله ولا دغه توفیق ورکړي ښا ځکه په خوانو امتونو کې عالمان کم دی وو تصنیفات مصنفان کم دی وو دا کم دی وو چې دا دومره لوی لوی کتابونه او دومره لوی لوی دا شي دا هدي امت کې لا پیدا کړ دي امت کې چې د قران او سنت یې څومره خدمت وکاو او څومره مخلوق ته لارې او څومره قربانې وکړې دې دین د پاره ښا مسافرې وکړې هجرتونه وکړو جهادونه وکړو په خوانو کې سو هغه کې د خدا خبره وا بغیر د پیغمبرانو چنور ارسو کو و تیویلیو چه زان اساتایی پت که کینا ذکر کوا مراقبه کوا زان بچ کنو بس بچی دی خلاص دی و دی امت تی دی انبیاءو کاروالا که چه تاسو با دعوت ورکوه تاسو میدان تا روزه تاسو با دی خلق و رهنمائی کوه نو پتا لگی کنخا واستغنا الله الله ذا غين زان بي پروا کو توفيق ولا ورنکو د ایمان راولو توفيق ولا ورنکو د پیغمبرانو د تابعدار بلکې دا وی چې تاسو زما حکم نه منې زما توجت نشته واستغنا الله او دا صفت الله ازلی دی ها دا نه چې دغه وخت کې زان بي پروا کو نا دا اللہ صفت ازلی خواه دا استغناد اللہ ازلی صفت تی چې دا هغه چاته حاجت نشته. ارزه نه وي چې والله هو الغني الحميد، انتم الفقراء، تاسو محتاج یې، دا الله حاجت نشته، هغه بې نیازه دی، بې حاجته دی. هو که دا خاص ځایونو کې ویلي واستغنى الله، نو دې معنا دای چې دا صفت د الله وو، خو کله ښکار کړی دی کله نه، کله ښکار کړی دی کله نه، نو دغه وخت کې ښکار کړ، دغه قومونو سره خپل ښکار کړ، استغنا چې زما استغنا دا ده، دا پوره استغنا وکړه چې قومونه په یو چغه باندې، په یو چغه به هلاک شو، بس پراته به ونو. نو سوکو هم نه کنه، هغه سوکو هم نه، صحافیان کیمرو والا چې د هغې هغه تصویران اغستې وې مونږ ته نن ښودلې چې عادیان وګوره هغه دي پراته دي، څنګه پراته دي، الټه دي که سم دي، سرونه ور پورشتې و که نشته، دا شی خو نه و که نه. نو بس الله ته علم دی چې هغه بیا څه چلو شو، چې دغسې خاورې شو، که شرمخانو تختولو، که څه چلو شو، نه واستغنى الله. لاړو تپوس نه یې کړی چې داسې خلکو اړو تپوس مه کوه ته، او ته لا تاریخ لیکي، د هغې تاریخونه چا نه یې لیکلي، کوې نو ډېر واقعات به و پکې ښه. نو دې ته د الله استغنا وي ښه، چې دا د هغه ازلي صفت و، لیکن کله کله ظاهر کړی دی قومونو ته چې د الله استغنا دې ته وایي، چې اړو نومې وا اړو تپوس یې ونه کړو چې څه شو څه نه شو، دومره درانه قومونه که نه. والله غني حميد، الله بې نیازه دی، حاجت یې نشته دی، نه د چا عبادت ته، نه د چا طاعت ته، نه د چا ایمان ته. دا خو که څوک راوړي ځان د خپله فایده یې ده. او که تاسو وایئ چې یاره حاجت یې نشته، نو څوک به عبادت کوي، څوک به طاعت کوي؟ نو وایي حمید ډېر مخلوق دی، اسمانونه ډک دي، هلته کې حمد و ثنا دي که نه؟ حمد و ثنا د الله خو کېږي اسمانونو کې، دې لپاره ملائک پیدا کړي. دا یو مقام و، دې ته انکار د رسالت، نور پسې انکار د قیامت ذکر کوي، چې دا نه چې ګنې صرف پیغمبران یې نه منل، معجزې یې نه منلې، هېڅ یې نه منل. ولې زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا؟ بل یو باطل خبره کړې ده کافرانو، زعم باطل خبرې ته وایي، بې دلیل خبره. یو باطل قول کړی دی کافرانو، هغه دا دی ان لن يبعثوا، چې دوی به هرگز بیا ژوندي نه کړی شي. ډېر په شدومت سره انکار کوو د قیامت نه. ولې پوهېده که نه چې زمونږ دپاره خو پکې خیر نشته، په قیامت کې خو یې زمونږ دپاره خیر نشته، نه انکار یې ته نه کوو، نه یې په دې به خلاص شي. که ته شل ځله انکار وکړې د قیامت نه که نه، نو دا تا له څه فایده درکوي؟ خلق مثال پیش کی کنه، وی سارا کې چې وخره پاتې شو، اشر مخ به پراته، نو دې وسترګې پټې کړې. دا مطلب چې ما به اوس نه ویني، نو دا خو د خلاصي علاج نه وکنه ښه. نو قومونه انکار کوي چې مونږ خو نه منو، کته نه منې نو څه چلو شو؟ ته خو قیامت واپس کولی نشي، منی کولی نشي، کار څومره انکار وکړي. الله یبعثو، څومره زور ورکړی دی خبرې نه، چې دوی به هرگز ژوندي نه کړی شي. په قیامت کې بیا بعث نشته دی. قل بلا وربي، وایا چې او شته دی او قسم می دی په خپل رب باندې. دا غدریم صورت ته چې هغه کلا پیغمبر تویلی چې قسم وکاوته ځکه د خلق په بل سبا باندې یقین نکی خو په دې قسم به کیږي نو دا ورته ډیر لوی ښکاری کنه. او سورت یونس کی ویلو سورہ سبا کی ویلو او دا دریم سورہ تغابن کی راوی وایا وتا بلا او قیامت وئی وربی قسم می دی په خپل ربان دی لا تبعثن چې خامخا به تاسو ژوند کړی شئ یوازې بعث خو نه دی ثم لتنبؤن بما عملتم بیا به خبر کړی شئ باغ عمل چې کړیوم دی دغه خبره تاسو کاخه دی و دې نه یریدو زه به ما عملتم نه یریدو الله تعالی چې ما تاسو راز معلوم دی تاسو ځکه انکار کوئ چې تاسو پوئګه چې څه چل ورا سره کوي نو خبر بکړې شه به ما عملتم په سزا او جزا دا غي عمل چې کړم دی وذلك على الله يسير او دا کار په لوان دي آسان دي کوم کار بیا ژوند کول بیا پیدا کول دا په لوان دي آسان دي د خلقو په خیال کې د خلقو په خیال کې الله ته په ګران آسان نشته یو شانتي خدای زمونږ په حق کې وي چې بنده ته چې یو کار لومبیا کې نو لاس دې راپیږي یرا سنه چې غلط شما سنه چې چته دا غره نو شیو رګرانه غلط کټ نشي کني بنده به مړ شیو کنه اجي په دویم ځلی کې نو بیا خذلو وري بیا دې پروا نه وي نو په دویم ځل کار ساني بنده تا کنه نو الله رب عزت د بنده په خیال کې وي چې دویم ځل پاړو سکار دي چې اول سنو ایس د انسانانو سس نوم نو سنشان یې نو چا پی جانتل نه اس دلته به علم کیو نو پیدا کړو نو بیا پیدا شې خو ځکه هغه نه آسان دی چې نه ښه خوشته کنه قبر شته دی سل شته دی سنس نو می په دنیا کې شته دی نو بیا آسان نه ده ملای ما ته هیڅ شی ګران نه دی ښه وذالک ابیا جواندن پلا باندې ډی رسان دې زکا سان دې چن ما امرو زار دشن ان یقول له کن فیکون زمونږ په دې لپاره کن کن وی ها کافنن کنی الته کنيشت کافنن د الله په جانب کې ها خدا مونږ ته وی چې لکتا سو کن فیکون سمرا آسان دی دقا سے اللہ ما تا هر کار آسان دی اگر کا قیامت را وستلی خواه